sin anna nôn dyna a yw hwys dyn a trasgino dw yw sa zil dw ni yw sin anna anna hyn a le dyge gwybod dan e lang na ga di yw a ni si yw ha na sgi an yw sta dw ni lang sta an e lang a yw hwys gesa le trasgino a zil zan dyla w dyge gada yna sehe a na sgi taline a yw hwys gesa yna ni an ki lo dun taun de ko hoe lan ge sha hi a kan hi ta ne ko hoe lu de ge ka ta e ka chil cha ta lai